الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. سلورم باب بصورت فرقان کی اوصاف حسنہ تمومنان و بیانی او داغین تعبیر کی فعباد الرحمن سرہ حقیقت کے خطول رحمان بندیان دی وکله چې الله خپل ځان ته نسبت کی یاد یو بندا یاد یو مقام هغه کې حکمت د الله شرافتي عزتي او دغه شی مرتبه او مقام ذکر کولی سوار لصفتونه و ذکر کوي د عباد الرحمن مخکې تنا دلیل عقلی بیان دی او باقي کې دعوه د صورت ذکر کوي دریم ځل تبارک الذی او مخکې د مجرمانو ذکر وشو چری تکل د الله رب العزت د صفت ذکر کړی شو چې رحمان نوین کارو کو چې عمر رحمان مونږ رحمان نبی جنو او بیا ور پسې زم زل الله د بندګینا او غطا دا سجدی کولونا سخت انکارو کو چانا سجدو لما تعمرونا وزادا ام نفورا ناول کی دلیلونو کی دی دو خبرو اصلاح کی اول دا دی خبری چه رحمان نبی جنے چو عمر رحمان وای رحمان پی جنگلی رحمان دو صفاتونو نا او د قدرتونو نا معلومیږي څه کما نه دا او چې برکت والا ذات او ګور داګه برکات څنګه وای چې نه پی جنم براو گور اسمانونو تا اوغی کی چل اللہ سو پیدا کری غٹول دا برکاتو دی کنا کاغستوری دیو کاغنور دیو کسپوک میدہ دی که اللہ دا مخلوق دا پار سمر برکاتو چولی دی اتو ایز رحمان نپی جنم تبارک اللذی برکت والده اغزات تعاظم دیر لوی شانیه دی اڈیر لوی مرتبی و قدرتو نیدی او دلیلی اداده دی عزمت او دی برکت جعل فی السماعی بروجن اغا ذات چه پیدا کری دی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری بروجن مانا کئی ایک واکی باعزوانن غٹ غٹ ستوری چاگی کی دا ټول داخل لی چه خلق داغی سو شمارا کئی پا دی غٹ استورو کی جی بروج وطوئی اسوار لسو پوری شمار لی دی اگه وو تا سبع سیارا وی اگه ودا سی چی تو گوری دا فکتنا نو حرکت کی دیر تیزه سرا تبا ایمندی وی دیتا سیارا وی دی او هغه ودا سړي چې په ځای ولاړ دي بالکل حرکت نه کوي هغه ته ثوابت وي بهتره معنا د بروجن غټ غټ ستوري د کبروج ظهور ته وي بروج او بروز اسمان کې منتدا ښکار نه قرآن کریم کې اکثر عقلی دلیلونه انسان ته الله چې بیانې هغه بیانې چې زده په علم راضی کنه یې ویني په سترګو سره یې اوري یې په عقل سره معلومول شي ډیر پاسانا نو چې بروج نمرات اغستوري واغسته شي نو په هغه باندې علم راوستل آسان دی دغه دې دغه مشاهده کیږي هر وخت نور معنی چې مفسرین واغستی چې مراد تینا د اسمان هغه دولس حصی دي چې هغه دې د نور د پاره منزلونه مقرر کړی دي دغه معلومات په انسان نشي کولای هر انسان یا مراد تینا د بروج نه د ملائکه هغه مراسم چې ری پکې دي چوکیدار او د حراست لپاره ولاري هغه انسان ته نه معلوم نو څنګه به تر معنا ته نستوري ګورو جن الله برکات پدې کې چولې دي چرنا کې خلق ته وختونه معلوميږي پدې سره چه قرآن داغی دا قدری صفتون بیان کری فجعل فیها سراجا و قمرا منیرا او پیدا کری دی پدی اسمانونو کی پدی اسمان کی سراجا یو ڈیوا چه غنور دی و قمرا منیرا اس فوق میں رڑا کہ ان کی دنور نے تعبیر کڑے پسراج سرا اور قمر نے تعبیر کڑے پنور او پمنیر سرا سخاص فرق پک نمالومی گی اوسو کی جی فرق کئی اگی داوی چی سراج دیوی تاوی چراغ تاوی اوغی کی دو صفت دی رنا پا کیونشتا او سوزیدل پا کیونشتے ننور کی دوار صفتو نشتے کنا رنا ام کئی لیکن حرارت دمر دے چکل گرم شی دیر سیزونا سوزی کنا او قمر کې دانشتناوی ته مونی رنویلی چې صرف رڼا ده هغه کې دویم صفت نشتا سوره یونس کې ویلی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا الله غزاد ته چې نورې ضیا ګرځولې دي ضیا رڼا کوونکې او سپوگمه ته نورن ویلی انت خدا فرق نشی که ده صرف دمر وی چې زیا هغه ته وی چرنه ډیره زیاتې او نور هغه ته وی چرنه کمې دا وی په نسبت سره سورہ نوح کی امویلیو علم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا بار بار یہ ذکر کردی و مقصد تی نصرف دے انسان فیدی چه دی انسان تا دنور نسوم را پیدی حاصل لی دا قمر نسوم را پیدی حاصل لی اگا عامی فیدی چر سوک تناغستیش او پخپل زیدی چه جمعی کی سوم را خوگ لگی پی انسان دغس نور دی انسان ضرورتونا بغیر دنور ننشکی دی اکثر هغه چې د انسان د رزق و سره تعلق دی په دې نور باندې هغه پخیګیوم بیا وچیګیوم دغه سي نور بوم پکیوي ولیکن د انسان دومره طاقت نشته دی چې انور فیضی تن راوباسي شمسی توانایی خو به کې وسره اوته ده کنه ښا چیا گورا دو بیلے پا دیوان نکار کئی دغا سے بغیر دس خرچینا بغیر دس مفتو کے انسان تا دا ٹول برکات تی نور بوم پا گڈیری دا اللہ طرفنا دکا اللہ تخپل قدرت ثابتی چمان نپی جنی رحمان نپی جنی تخود رحمان دا برکات و ناروح کے مستفید او مستفیضی ابیا ویچ عمر رحمان اللہ وی برا اگورا دشپیم اگورا چی ستوری وینی بگمی وینی دروازیم اگورا چی نور وینی چی اللہ دی که سمر قوت اچولی کتے و توم نشی دا یو دلیل عقلیو او دیکی دا دعوی دا پارا اللہ خپل کائنات بیان کرو چه تبارک اللذی برکتون خدا غدی او ردیو کو پاگی خلقو باندی چه گورا اللہ والا دا فیدی دا پارا پیدا کری دی اللہ دا انسان دا خدمت دا پارا پیدا کری دی سی دا روزی او سی دا شپیم ندیو لگی دا نداغی عبادت یا شورو کو ډیرو خلقو دنور عبادتو کن او دیتے سنم اکبر وی دیتے لویف لے کہ نام کی راغلیو کر ابراہیم علیہ السلام ورسل لگیاو کرن کہ حاضا ربی حاضا اکبر تاسو اے چی دے پکے اکبر دے کن دا پکے اکبر دے دا دمار اب شن فلما فلت کله چې نور پریوتو ناغو یکاو موس بس چلتو انی بریو من ما تو شرکون زه خدا سے دین نقبلوم زما خدا سے خدای تاجت نشتا چا بخپل ځان نشی را ټینګوله ندبل چا بس ضرورت او حاجت پورا کی همیشه چې قران یو پلا په توحید باندې دلیلونه بیانی بل پلا شرک رد ور سری خامخا دین خالی نئی کا نخا اللہ دی رحمتو نواری بعضی مفسرین جداغی وفق لهم من اللہ اغیل ادا توفیق ور کرشوید اللہ طرفنا چاگی ور سر دی ذکر کئی چیز قرآن اصل موضوع دا اسو داسی دی چیغی پا دغا بلسپو کی لگی آئی اچھے کم اصل مطلب دنو داغی اظہار نکی نوی دے کہ رد دے پاگا مشرکینو باندی چھے شمس یہ معبود گانو قمر یہ معبود گانو د ستورو عبادت یې کوو کواکبو باندې مبتلاو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا الله ذات ته چې ګرځولې د شپه او ورځ یو بل پسې خلفة يخلف بعضها بعضا شپه لړ شي نو ورځ ور پسې راشي ورځ دله شي نش پراشي دی باندې خارسو کوی ده داوم پکې مراد ده اذم خلفتن معنا حدیث کې راځي من فاته من خیر النهار شئن ادرک من الليل اچانه چې دروازه سو عبادت فوت شي سو سنت او نفل ته پات شي نو د شپې او توه ملاو شي نو هغه وکي اچانه چې د شپې او ورته وظیفه او فل معمول پات شي ابي اروز کې او توه ملاو شي نو پرواز کې وکي نو هغه وخت هغه کمی پوره شي کنه حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ځل ماسپخین زمانځنه مخ کې یو ول صبح جو داسې ټیم کې ډیر رکعاتونه وکړو حدیث نه تاسو چې انک سناتا شیئا لم تصنعه من قبل نن خطاب الشام ته مونږ کو هغه ته ایمان د شپې تهجد پاتې شو انا وسوکلو څنګه چې الله د اشپاور دی او بل پسې ګرځولې دي دی دی او بل پسې قائمي کیوم کنه روز شپې پسې قائم شي شپه د ورځې پسې قائم شي په دې معنی کې چې عبادت ته بندیانو چې او نه پاتې شنو بلکې او کینو الله قبول کی الله ذات ته چې ګرځولې دي شپه او ورځ یو بل پسې یا داسې چې عدل بدل دي شپې له جدا شان ورکړلې ورځې له جدا شان ورکړلې د شپې جدا علامه ده چې سپوږمې د دروازې جدا علامه ده چې نور دي لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا دو خبری ذکر پی پاگی پسی و جداد چی دی کائناتو کی دو قسم فکر دی او نظر دی یو فکر او نظر دا دی چی دا نعمتو ندی دا اللہ پا انسان باندی کاغن ورس پوک میں او کشپار وز دی چی پا دی نظر و تاو گوری چې نعمتونه دي او د نعمتونو شکریا دا کول پکاري کنه او بل پکې دا نظر دی چې دا خدای الله د وحدانیت دلیلونه دي چې الله واحد لا شریک دی نو د سنه به معلومو د دې خپل صفاتونه به معلومو د دې قدرتونه به معلومو چې هغه په دې کې یو دی کنه چنور څوک پیدا کول شي وګمه څوک پیدا کول شي دا ستوري څوک جوړول شي او دا شپه اورد په یو بل پسې باندې په صحیح تنظیم او ترتیب سره څوک راوستي شي پته ولګي چې وحده لا شریک له ځکه قران دې زه کې دوه خبره ذکر کړې چه بده کائناتو کی او پدی عقلی و دلیلونو کی لمن ارادان یذکران دا اغا چا دا پارا هم دیر لوی عبرت تیم چه اغا پیدا اللہ وحدانیت معلوم کی یذکران چه علم راولی اللہ پا ذات باندی پدی دلیلونو سرا ندیتا تذکر وی کنا تدبر وی او اراد شکورا او کدا نظرو کی چې دا انعامات تی او دا انعامات او شکریا دا کول پکاری نو که اراده لري د الله د شکر دواړه بغښت لري کنه او هر یو چې ادا کړې شو د الله رب العزت حق ادا شو کنه هغه ستانه شکریا غواړي چې دا نعمتونه دي کدا غواس دین کې کنه دومره استعداد نه وي چې په دې سره ته د الله وحدانیت معلوم کې ځکه ستا سوچ ټول په دنیا کې دی دې ته وته نه سم کنه نو شکر خو دا کول شي الحمدلله هوې نه شي کنه دا وایا ولې چې دا دلیلونه ده نه اسې فوت نشي چې الله یې ما غواړي دا خاص مطلب ته پاره پیدا کړی وي نو کاغه مطلب یې دا دی چې ته وته وګورې او ته د الله قدرت معلوم کی وجود معلوم کی نو په ایا ذکر کې وراشه او چې ته وګوره او نعمتونو په نظر سره الحمدلله وای مشاکرینو کې وراشه واسنه چې دواړو کې رانه شي نو په ذاکرینو کې او نو په شاکرینو کې دا دې دې پورې دو دلیل نه ذکر کړل او د مخ کې خبره وضاحت وکړ جواب وکړ چې ډیر په سختۍ سره انکار کړو چې عمر رحمان مونږ ته رحمان رحمان موه مونږ یو الله مانو رحمان نه مانو الله رب العزت وی چې نا زما خودم رسیبتونه دی چی بے حدا و بے انتہا دی حدیث کی رازی لا تعد و لا تحصا اللہ صفتونه خودشمار نبار دی او سوک نشی شمار لے ہاں دیویلیو چی للہی ان للہی تسعة و تسعین اسمن من احصاها دخل الجنه حدیث مطلب دا حضرت شیخ بتپوس کوي دوري والے فقیر امخ کې شه زه بتپوس کوم ډیر تپوس نه کړی اونده هم کړو چې دې سم مطلب تاسو ته شیخ الحدیث بیان کړی دی اږي مون ته وی چې الله یو کوم سل نمونه دي دا چې چاوې نو جنت ته داخل شي حضرت شیخ وی چې دغه یو کوم سل دي نور نشته او بل وی د احسوا حسما چې ازي یاد کړو کنه زبانی یاد کړو او کنه عملي پیو کو میرا پینزل اسپان بخاری وی ناری پتی سپوئی دو اگوی گورا تا من احسواها خبر نده دا خود دی اسماع و صفت تی نو مطلب دا دی چی دا اللہ یو کم سل دا سی صفتو ندی دا سی صفتو ندی چی آغا چا یاد کللنو جنت تا بلال شیم نور پا دی که حسر نو چی تاسو مبتدا و خبر یو بلکی رابان کلو چی بس دا اللہ دغا یو کم سل نا دیر دی دا یو کم سل پا کی دا سی دی چی دی لے دا صفت ور کلده چی چا دا یاد کلل پا مانے زان پوکنو دخلل جنن او جنت تزکا موحد شکنا تا اللہ یو صفت دزدکنو چی بیا یو کم سل اللہ وی تاز زمان دا صفت نمانے زمان خودیر صفتو ندی او هر یو صفت چکور نارے کے خپل برکات تی خپل سمرات تی برکت هم دغه معنا او صاحب ذکر کې د عباد الرحمن او دې کې دا غویم کفر جواب کوي چې وزادهم نفورا کله چې وته ویل شي چې سجده وکړي الله تعجزي وکړي بنديان یې د خاورونه پیدا یې نغې نفرت کی چې مونږ سجده وکړو تمرا بازار په ولګي الله رب العزت وی کته نه کینو مکو کنه تا تعجت سره زما بنديان شته هغه ما ته سجدي کوي بغیر زما د امر نه بغیر زما د حکم نه تراشا بندیان وینا تو خو تکبر نه چوي او غسلې د الله بند نه شي کېږي چې هغه متکبر بلکې د الله بندیان هغه دي چې د ډېر عاجز د وجه نه پس مکه ګرځي انبیا څومره لوی خلق وکنه اغه نه په مخلوق کې څوک چرت نشته ده او دې صورت کې تیر شو جما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق الله یما چې څومره پیغمبران لیکلي دین او بنديانو او قرانونه کول او په بازارونو کې با پیاده ګرځي دو سوار نه ګرځي دو تولی بازار کې سورې اجي ظلمو کې نو بیا وی خطا شو ما غلطی را نه شو څه غلطی نه وکړه ته باندې کته فرعون نه الله ای بنديان چې خو او پیاده ګرځي کله ستا ضرورتونه ډیر دي د بل چانشتا څه انسان په دنیا کې بس چې بغیر د سوار له نه ذکر نه کړ دي اټول پیدل ګرځي دا د عجزه بیان کوي ښا و عباد الرحمن الذين او بنديان د رحمان ذات هغه کسان دي يمشون على الارض هونا چې ګرځي پزمک باندې ډیر په عزت سره ډیر په وقار سره هونن معنا کی مجاهد رحم الله تعالی اے بل وقار و سکینته ولی ځکه چې دا معنا واستوان چې ګرځي پزمک باندې هونن پاجزه سره څنګه جزه سره دا ګرځي ذل خو الله نی خوخو چې حضرت عمر رضی الله عنه یو نو جوان ولیدو نو داسې روانو چې تا به وی چې وروځي ته بشوي ده هغه چې وتاو کاته نو هغه مریان چې د دې ځوانې ته وګورو د دې خپور اخو ته وګورنو راوی بالو ای ولی جوړ نه نو هغه وینا الله فضل له خیر ویسو دی خوړلی دی نو وینا نو کوله ولا را اخلاص کوي سم ګرځا هی ځوان او ګرځي د شلیانو په شانتي زهاون اندام انا نه ده چې دا سګرځي لکه بیمار خلق چې خپې نشو چې تولې ځان پسې راکاږي هاو نن او دا سیم نگر دی چیغی کیم تکبر وی او لوئی پکیم اخ معلومی کنا خواه دکتا نبی علیہ السلام پا حق کی رازی کنا امام الانبیاء طول آداب پاگو کی راجم شیو نوی چی کلب آغا پلاری تو ازا مشا کانما ینحط من سببن چې دغه سی بروانو په سمالار باندې په غر باندې نه نو قدم به داسې اوچت اغستو تا به دې را کوزيږي د غر نه داسې اوچت قدم به اغستو ولی قران کریم ویلو کنه چې ولا تمشي فی الارض مرحا داسې بوم نه ګرځي پزما کوان دی چې هغه کې مستی وي کله دلاري یو ډډا کله بل ډډا او کله یو سره ځان جنگولې کله بل سره داسنه هو دا راغلیو حدیث کې چې کله ویلو چې بدعتیان او يهوديان د لمخې لراشي نفذ طرهم الى ازيقه ولار و تداس څنګه کې چې بګړو تلین شي دا ظالمان د دې لارې د ګرځې دودي د لذیل پیدا کړی دي چې خدای سره دښمنی کوي د غیر الله عبادتونه کوي او د هغه تعظیم کوي او د الله نوم ناخلی او د هغه صحت نه کوي نو الله وی لار و تنګه کې رور پسې دا سزا یې چې هغه دیوال سره وګریږي او راو ځکه فقهاو ته نه دا معلومه کړی دا چې هر لار کولاو پکار د کنه لار وې ارتایی کنه هر لار کولاو پکار دا او چې دغه خلق په کومه غلې کې نه لار بنه کولاوې دغه ظالمان خلق حدیث نه فقهاو دا معلومات کړی مسلمانان لار بکولاوې دا د غیظ لپاره حکم دی او دا غی بیتن خلقو دا پارا مشرکانو دا پارا خدا حکمو چفاسترهم الى ازیقهی تا دا مومنانو صفت تی یمشون علی الارض حونن گرزی پزمکا باندی مشی پیاده گرزی دو طویلش حونن پاو سل باندی پا عزت باندی نمندی وی اس پکواله دی اوی سر دا بنده برکت لری کیگی اگا وقار وی ذتی لری کیجی زوک مندی وی نغام دا نیکو خلقو تلل ندی او ندمر پا دما بانده بلکه خب وقار و پا عزت بانده تلل هاونا اگر کاغا جماعت ترات للی نبی علیہ السلام ویلیو کلیج تاسو منزل ازائی نو ائتو وعلیکم السکینتو نو زیخو پا عزتو پا وقار باندی ولا تأتو تسعونا او من دی موح ہے سلیل استازو کبار دے کی ناغ بدا سی چی قرآن سنگوی هاونا خب حوصلا پا وقار و پا عزت پا انسانیت دے یو صفت عباد الرحمن دویم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کلا چی چیر چال کی دی سرا جاہلان خلق نوائی دی داغی پا جواب کی سلامن درست خبران جاہلین سوک دی مشرکین بی دین خلق داغی دا عادتی چه حق پرست تنگی کنا سخاص دا دی دا پارم نچه ارد یا تی زان پوه کی یا تی دا مسئلی حقیقت معلوم کی و اسے تنگول دا پاره چیل چال کئی تپوسو نکئی دا جاہلان نقالو سلام آسمانا یو دا وایدی چه دا منگا استامینز کی حق دا خبرو نشت دیم مونگ ستاسو نبی زاریو تاو زمونگ نبی زاریم مونگ ستاسو دا خبرو حق نشتنو سلامن تسلمن سلام دا متارکت تی مونگ ابراہیم علیہ السلام ویلیو پلارتا چه سلامن علیک ستانا رخصت یما ناغی سر با خبری نکی زکاری جہل ویلی شعینات تا و تعصب تا دویم مانا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قالو سلاما اے معروفا من القول و صدادا اگا خبر و تقیچ قرآن و سنت کی معلومی او درستوی دا مطلب سلاما کاغی ار قسم خبرو کی د شرکی د کفری یا نور د بی دینی نو دیو ته خبر کی د قران او سنت چې دې حقیقت داده په شریعت کې د دې خبره حیثیت داده اوس کته په خفای او خوشاله قالو سلاما جاهلین یې دې تویلی دغه سي قصص کې مرضی او معنا دا کی مفسرین د جهل چې حق پرستو دا شان دي حضرت مقاتل وی چلای جهلونا دی خو چاته غسن کوي جهل غسیت وی و ان جهل علیهم حلمو کو بدی باندې سو کو سو کی او سو زیاتیو کی او بدر دی وی ندی پاگئی کہ صبر قیم صبر او تحمل نکار اخلی سنگچ اللہ و طویلی کنا دا اخلاق دی اگر کبازی مفسرینو دیتا ذہن تلے دے چکل دا قتال آیاتو ننازل شو ندا منسوخ شوینو ندا منسوخ کی گی ندا خو اخلاق دی ندی خو جدا وقت دے چې وخت داسي د مسلې چې هغه کې به د اخلاقونه کار اخلي چې درؤن بالحسنات السيئه هغه یا تون او دایا تون یو بر سره یو یو یو شانتی وي نو په دې سره به هغه خلکو کې خامخا فکر او سوچ راشي کنه چې رموت تمره بدر دی وي تمره اوسې مرته وکړي او دد دخلی نبل سنخی جی خداوی چی السلام علیکم السلام علیکم بس دغوی کنه گورا مونتا دعا کی خدا دعا ندا سلام دا تحییه نده دا سلام دا متارکت تی اصل کی نکلا چی چیل کئی ددی سنا جا اعلان خلق نوائی داری پا جواب کئی سلاما دا سی خبران چیغه درستوی سلامن داس خبره چې ناغي ته ضرر ورکی او ناغي ته فائدہ ورکول شي دغه اعمال ذکر کول داغي چې د عباد الرحمن اخلاق او عاجزی دادا دمر عاجز اوس د شپې حال یې وګورم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا کسان دی چشپی تیری خاص پل رب لرا پاغشپکیم اللہ تا بندگی کئی سجدی کئی اولاروی کلگ وخی و کڈیر وخی یبیتون لربهم دا ام پکیم پسرین ذکر کئی چی دماز خوتن سر دی دا سرکاتو نوکلو نفل مخکی آرستو ما خام دیو مکلل نتپ دی کرالی چی یبیتو نلی ربیم سجدم و قیاما تک جدر طولش پا اللہ تولاروی دا عمر آغلیو حدیث کی چکلیو سری ماس خوتن منزکو دا جمع سرا و بید سار منزکو دا جمع سرا چما سوتن یو کو فکانما قام نصف الليل او د سهار غو کو نو فکانما قام الليل لکه ټولش په جدي الله تعالی وکنه تک دام د شپې وختونه دی کلم نور پرې وته دي هغه کسان دی چې شپې تیرې د خپل رب د پارا سجده کوون کې او دریدون کې او کله چې مونږ ختم کې دعا سے دعا کئی سمر بہتر دعا کئی دعا دا سے پکاری خوا چکل امون ختم کی نو دعا کئی ادعا اگدہ زکا کئی ادعا قیمتی زکا کئی چزان لدعا کئی نو زان لدعا دیرہ بہتری کن آو چتا تسیادی نو بیوے او چسدی پزلی نو اللہ تب پیش کی نو بخوای امامانو خلق د دوانه باندې کړو نیو پریسے ہمونگتا ہوئی دی دوانا دوا خود تا خلق و نکڑو تو کہ جتاب اللہ سوچت کرنا آگی و برا برکاتو اب دی انتظار بو چی استاد بکل ہوئی چی سہل علینا یا الہی بحرمت سید الابرار ناغی دوا کم دے کڑی وا اوی غطا منی کڑو تاو تلاس اچت کڑل جنڈا دی اچت اکڑا وغی تا تکاتو منگو ایو پرید دا خدای بنده چی زان دا دوا کئی چی سی پزلی چی اغووی چی سمروک دا دوا کولیش چی دمروکی اتا ندی پریخ دعا تکنا ورا دعا نه منه کوله وی مونږه دعا منوي تا د کړي نه دعا نه نو چې هر یو خپل مخ ته پرې چې يروره مونږ دی وکړو ځان له دوا کو چې څومره وګد دعا کول شي اسې سکار نشته ها وګد شپدا دا دعا ده صلیخه هدي بيزان ګناګار کی پیغمبر خلاف کی جمع ول جوړ کی ہے اتول جوړ کی التزامو کی جسد ملک بدعات ہی اٹول را جمع کی اوی دعای اکڑا کنا والذین وکسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی رب نصرف عنا عذاب جہنم اے رب زمونگا مونگ سرا دنیا غم نشتا زمونگ دنیا ضرورت نشتا اگر ٹولتا پورا کری دیم مونگ سر دا آخرت غم دے مونگ سر دا جہنم غم دے نو اے ربا وارے زمونگ نا عذاب دا جہنم دا سوال کو سر ان عذابا کان غراما بیشک عذاب دا جہنم دیر سخت دے یو مانا علیمن مولمن موجعن قرطبی ہوئی دیر دردمن عذاب او دوی مانا غرامن اے دائمن ہمیشہ دے کنا او دے بہتر مانا دا سکر دے لفظ سر لگی غرامن دا غریم ندے غریم قرضداری توئی قرضداری نسو خلاصے دیشی دا بل چانا بولا را اخلی پوچھوی یروس چی دا دن اخلاص کمانزل ازم زیرا تنی غلاری که سبزی باجی راوړم زیرا تنی ولاری زه خو زدنار د غریم نه څو خلاصې دی شي نو زکه وی غیته غرامن ویلې غرامن او دیو ته ولي ویلې دی پله د الله په ضمان قرضو چرا کو قرض را کنه قرض یو کنه ته خدای ډیر نعمتونه په دې مؤمنانو په دې بندیانو باندې ارچا باندې څومره نعمتونه وو خو مؤمنانو دا غي حق ادا کړ دا غي قیمت یې ادا کړ چلاو طویل استاسو مال او بدن زما ده دیوی بالکل تمو وسریس کار نشتار سستا دي نو دې چې څومره عبادتونه کړی دي څومره ذکرونه کړی دي څومره سجدی ارسه کړی دي نو د دین الله قرض نه غواړي چې تاسو خدا کړی دی خو دې نور ته وایم چې دا چا نه دي کړی نو قیامت کې به تعالی وایي چې مال د خپل نعمتونو عوض راکېم ولې دا خیرات چته دا صالحین ورټلو چې تاسو ټول عمر خوراک وکړو اعمال هم سن دي کړی مال د خپل نعمتونو عوض راکې شبا سمرا غټ بیل ور پسې راغلې دي دی ودا غي نظام خلاصول شي انن وسره غم نشتا بانګونه ویل شي او توبته ان عذابها کان غراما یقینا عذاب د جهنم ډیر سختوم دی او همیشه دی انها ساعت مستقرا و مقاما یقینا دا اور د جهنم ډیر ناکار دی او ډیر بد دی ام دو سی دو دو پارا ام دو لگ آرام دو پارا مستقر و مقاما کسوک پاکی طول مروس انو ام ساعت اسوک دو لگ وقت دو پارا ام ساعت یہ داغی مقابلہ کیوئی چا مومنان دو پارا اللہ دو جنت دو قسمه ذکر کړو کنه چې دا جنت ډیر به تر دې د حیثیت نه کوڅوک پکې اوسی رهائش زویونه ډیر به تر دې او هغه د غرمې د آرام زویونه ډیر به تر دې دغه مقابله کې د جهنم زکه دا تو خبرې وکړې چې نه دا اوسې دود لایق دی او نه دی یو وخت آرام لایق دی اذا مومنانو دعا دغی دا غمی دی سرکنا چه صحیح معنی که مسلمان اغسر دا آخرت غمی نو دا عبادت پوخ که با غبل دعا نکی دغا با کئی چه اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتلة المحیا والممات ومن فتلة المسیح الدجال چه حدیثو که دار اغلی دار دی دعا گانی دی کنفا فدا صفتونو د عباد الرحمن یو یمشون علی الارض او اذا خاطوهم الجاهلون دوا یبیتون لربهم سجدا وقیاما دری او یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دے دعا واخر سلور صفتونو ذکر کرل واخر